الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بعد تحميد الله تبارك وتعالى نقوم صليا ومجنكم تكيا سلام متميت محمد صلى الله عليه وسلم تلشيكم رميشو فتأل مسألة السابعة والسبعون ليو بإذن الله الكريم تتأنز مسألة الثامنة والسبعون. أنا سمع شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الثامنة والسبعون مسألة يا سبيلنا نامي دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسمى للتمسائل الزهرية من إيش؟ سبيلنا تسعة. طيب، يوم سبيلنا السابع أن أئمتهم إما عالم فاجر. سبيلنا السابع قوم سبيلنا نانه دعواهم محبة الله تتفوتيان ابن في شفاياك سبيلنا نانه طيب فبالنتيجة دعواهم محبة الله. طيب تقول من أبوك تدخل تبشاي أو الله أعلم لك كلام. دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. كن مجينا ما يتفاكي فوسطان عنه. طيب، قال رحمه الله تعالى المسألة الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. دعواهم مدياو كله كديقاو أنهم أولياء الله يكون دعواهم ديو موالي والله ndiyo mawalii wa Allah, marafiki vipenzi wa Allah tabarak wa taala. Min duni nnas, kinyume na wengine miongoni mwa watu, wao ndio mawalii wasiokuwa wao, hawana sifa hii kwa Allah tabarak wa taala ya kuwa wao ni mawalii miongoni mwa mawalii wa Allah tabarak wa taala. Umeelewana hapo? Tayyib, المسألة التاسعة والسبعون دعواهم محبة الله. يقول بكل في مسألة سبيلنا نانا استشريشة كما هي المسألة هاي يا سبيلنا فيسا دعواهم محبة الله نقول كليفاو وما ولما تنزي يكون فينا الله ما أثر فيه شرعة pamoja na kuacha kwao kufuata sheria zake. Fa talabahumullahu biqawli, Allah akawataka kwa kauli yake pale aliposema qul sema ayu Muhammad kuambia Wayahud na Manasara in kuntum tuhibbun Allah ikiwa kweli nyinyi mna mapenzi ya dhati kwa Allah ikiwa kweli mnampenda Allah fattabi'uni basi nifuateni mimi. Anasema Sheikh Fauzan wafaqahu Allah min dalali al-yahudi wa man shabahahum, miongoni mwa upotevu wa Mayahud na wale ambao wanajifananisha nao ni kudai kwao kwamba wao wana mahaba ya kumpenda Allah tabaraka wa taala, pamoja kwamba wao wanakhalifu amri zake Allah subhanahu wa taala. Na alama ya kuwa mtu ana mapenzi ya kumpenda Allah, hakuna alama nyingine zaidi ya kumfuata Allah tabarak wa taala katika amri zake au kufuata amri zake Allah tabarak wa taala. Hii ndio alama ya mapenzi kwa Allah tabarak wa taala. Kama kweli Mayahudi wanampenda Allah, basi wafuate amri zake, kama qala shair, kama alivyosema mshairi, inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u, inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u, hakika mpenzi kwa ampendaye ni mwingi wa kwaa, mpenzi kwa ampendaye ni mwingi wa kwaa. Shairi linaanza ta'atu al-ilaha thumma tudhhiru hubbahu au ta'atu muhammada thumma tudhhiru hubbahu hadha muhalun fil qiyas badi'u لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. ونمواسي محمد أو في بندرك تعصي الإله ونمواسي الله ثم تظهر حبه في شون جده ريشة طنبون مطين زناعه هذا محال في القياس بديع. هي لجانب المحال فاستدزم بيوت نجانب جهي لو كان حبك صادقا لو penzi lako lingekuwa la kweli la afa'atahu basi ungemtii huyo Allah, au لو penzi lako lingekuwa la kweli kwa Muhammad la afa'atahu, bila shaka kipimo cha mahaba ya dhati kwa wanayempenda ni utiifu. Walillahi almathalu al'ala. Ukitaka kuangalia mapenzi aliyokuwa nayo mtoto wako, unamwangalia katika utiifu. Mapenzi aliyokuwa nayo mke wako kwako, unamtazama katika utiifu. Anapotii katika yale uliyomwamrisha muda wa kuwa hayana maasia, hiyo ni alama kwamba huyu umeuteka moyo wako au yeye ameuteka moyo wako. Ni kipimo kikuu cha kupima mahaba kwamba je, katika ambayo ninamtaka anatekeleza. Ikiwa katika yale ambayo namtaka hatekelezi, kisha anasema kwamba ana mapenzi na wewe, bila shaka unajua kwamba huyu ni mdanganyifu, si mkweli. Huyu ana madai na madai yake hali ya kusimamishia hoja. Hoja ya kusimamisha madai ni utiifu katika yale ambayo namwamuru. Kwa hiyo Wayahudi wanasema katika masala ya 78 kwamba wao ni mawali wa Allah na wengine si mawali wake, wao ni marafiki vipenzi wa Allah kama walivyosema katika sura Al-Maida aya 18, nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u, sisi ni watoto wa Allah, sisi ndio vipenzi wake. Qul falma yu'adhibukum bidhunubikum, Muhammad waambie wenye kuyasema maneno haya na kudai madai haya, kama nyinyi ni watoto wa Allah na vipenzi vyake, mbona anakuadhibuni kwa makosa yenu? Bali mayu'adhibukum bidhunubikum bal antum sharrun makana bal antum sharrun mimman khalaq, bali kama kuna shari ya viumbe katika ambazo ameviumba Allah, wa kuwa shari miongoni mwa viumbe hao ni nyinyi. Kwa kadhalika atakayedai kwamba yeye ana wilaya kwa Allah tabaraka wa taala, ili hali anakwenda kinyume na mafunzo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anakwenda kinyume na dini, huyo ni mtu wa madai na atakuwa ni miongoni mwa ahli jahiliya. Kwa hiyo miongoni mwa ahli jahiliya Mayahudi na Wakristo wanasema nahnu abna'u Allah, watoto wa Allah ni sisi, wa ahibba'u, vipenzi vyake ni sisi, pamoja na maneno yao haya. Yuhalifuna shara Allah subhana wa nahalif sharia Allah, fadalla dhalika ala kadhbihim fi da'wahum, hilo likajulisha juu ya uongo wao katika madai yao. Haythu talabahum Allah biiqamati ad-dalil, Allah amewataka wasimamishe dalili juu ya madai yao. Anayetoa madai anatakiwa alete hoja. Ukisema kwamba hiki kitabu ni changu, lete hoja. Albayyinatu katahrim, albayyinatu lilmudda'i, ubainifu tutakata kwa yule aliyedai. Anayepinga kwake yeye tunamtaka nini? Kiapo. Lau kwamba watu watapewa kwa mujibu wa madai yao, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, lau wakipewa watu kwa mujibu wa mtu anachokidai, kila mmoja akidai hiki apewe, kila anayedai hiki apewe, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, basi baadhi ya watu wangeondoka na mali za watu na damu zao. Mheshimiwa kadhi, mheshimiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu aliniulia baba yangu, naomba naye auawe. Watu wangeondoka na mali za watu, wangeondoka na damu zao. Kamua babako au wao. Lakini albayyinatu lilmudda'i, ubainifu kwa mwenye madai. Bainisha kwamba hiki ni chako, bainisha. Leta hoja juu ya kwamba hiki ni chako. Waliaminu ala man ankara, na kiapo kitatakiwa kwa anayekana. والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء, مدعي وصفه اسممشيا هوجا وين مدعي هاو ني وذوش. هذا معنى الشهيد. والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات اصحابها ادعياء, قل هاو نسمى كما ني موالي والله, واو نسمى كما ونمتند الله. هيا يوتي ني مدعي Allah tabarak wa ta'ala akawasasa madai yao haya wayasimamishie hoja kwamba kweli nini mwampenda Allah, ijitisheni basi jambo hilo. Kwa lipi? Kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na msipomfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye huyu ni mtume mimi, hii ni dalili kwamba hayo yenu ni madai, nyinyi ni waongo. على كما شيخ وكذلك الصوفية, كذلك ما الصوفي يبنون دينهم على أنهم يحبون الله عز وجل وميجين دنيا وقد تنسين يقوم بأيت واو ونما بينجكم من الله تبارك وتعالى, ويقولون العبادة هي المحبة ونجايف ونبع محبة يسو هو يشعر عبادة ذاته عبادة لمحبة تسعة معبود الله سبحانه وتعالى خوفا من ناري وكوغوفا متواكا أتمعبد الله فكوغوفا متواكا ولا طمعا في جنته ولا أتمعبد الله وقوة نتراج تقوياكي وإنما نعبده تستنا معبد الله لأننا نحبه وكل قوة تستنا امتنهي أتمعبد الله فكوغوفا متو أتكوهيه hatumwabudu Allah kisha tutapata pepo. Tunamwabudu Allah li annana nuhibbu, kwa kuwa sisi tunampenda yeye Allah tabaraka wa taala. Na hii sawa sawa, Allah sema wattaqun nar allati waqudha an-nasu wal hijara, wala sema haya masufi pamoja kwa wana hali sharia za Allah tabaraka wa taala au mfuasi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini, bali wanaofuata mashehe zao na yale yaliyoekwa na mashehe zao katika kuru, katika tariqa, katika bai'a zao za batil na mengineyo. Ndio maana Allah tabarak wa taala anawafanyia challenge wale wote ambao wanadai kwa madai kwamba isi wao wana mapenzi ya kumpenda yeye. Allah akasema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un, waambie Muhammad kama kweli mnampenda Allah basi nifuateni mimi yuhibbukum Allah, mtu nifuata mimi atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunawaambia masufi wanaosema kwamba wao wanamwabudu Allah na kukumpenda, si kweli. Kama kweli mnapenda Allah tabaraka wa ta'ala, basi kwenye ibada zenu lazima muangalie mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, mnamfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yenu? Sababu aya imekuja wazi, in kuntum tuhibbuna Allah, kama kweli mnampenda Allah, fuateni mimi, nifuateni mimi Muhammad, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah. Na hapo pia itakuwa madai yenu si madai tena, yamekuwa ni kweli, nyinyi mnampenda Allah tabaraka wa ta'ala. Waangalie wale watu wa kudhikiri, kweli nyinyi mnampenda Allah? Eh, tunampenda Allah. Je, mnamfuata mtume katika hili? Hapana. Basi Allah amewakataa nyinyi, hamna mapenzi ya dhati kwake yeye. Kadhalika waulizo watu wa maulid, nyinyi kweli mnampenda Allah? Eh, tunampenda Allah. Je, katika mfumo wenu huu wa ibada hii ya maulidi ameifanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameifunza? Hapana, hakuifunza, lakini tuwampenda. Hakuna jambo ambalo kwamba mtajikurubisha nalo kwa Allah ambalo halikutoka katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa jambo hilo litakuwa la batili. Na hii aya ni kipimo cha kila mtu ambaye anadai ana mapenzi ya dhati kwa Mtume au ana mapenzi ya dhati kwa Allah tabaraka taala. Kipimo chake ni kufika kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikionekana kwamba hapiti katika mifumo ya ibada yake kwa bwana huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo ni muongo na ni mtu wa madai, na wala hatopendwa na Allah tabarak wa taala. Anawapenda Allah ni wale ambao hupita katika njia ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana masahaba wakawa wakali katika mambo haya ya ibada. Ibada yote ambayo kwamba hakuifanya Muhammad wala masahaba wake, masahaba wengine walikuwa wakisema kullu ibada lam yata'abbadaha ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha. Ibada yoyote ambayo haikufanywa na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam msifanye. Miongoni mwao ni maulid, miongoni mwao ni dhikri na mengineyo. Dhikri hii ya kadiria, na kusudia dhikri za kadiria. Na hii baadhi ya wanazuoni wanaita ayatul mihna. Ayatul mihna ni aya ya mchujo. Kuna wakija watu hapa, kwa kila anasema kama ile kasri ya maulidi tunampenda mtume Muhammad, sio na masaba wake, sio mashujaa tukaza wakada, waongo. Kwa nini wanayofanya mengi yao kama si yote yanakwenda kinyume na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Ayatul mihna, aya ya mchujo au aya ya mtihani. Allah kawatahini watu hapa. Na kuna kauli ambayo kama inaegemezwa kwa Muhammad bin Sirin, athari hii imekuja lakini athar munqati. Athari hii ni munqati, haikufika moja kwa moja kwa Muhammad bin Sirin. Kwamba anasema rahmatullahi taala alayhi, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fastalahum Allah bihadhihi al-aya. Wamedai za'ama qaumun, wamedai baadhi ya watu, annahum yuhibbuna Allah, kwamba eti wao wanampenda Allah. Wabtalahum Allah bihadhihi al-aya, Allah kwa mtihani kwa aya hii. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Na aliposema fattabi'uni hakusema katika nini, bimaana huingia katika yale yote aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfuateni katika itikadi nyote, mwitakidi kwamba Isa ibn Maryam hakufa na kwamba atarudi akhiru zaman. Kwa hiyo ikitokea sehemu katika watu ambao huidai kwamba wao ni Waislamu wakawa hawaitakidi akida hii, hawajafuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Makadiani ya katika hili hawakumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaitakidi makadiani na baadhi ya wengine kwamba eti Isa ibn Maryam tayari amekufa wala hatarudi tena. Kwa hiyo katika akida upande huu hawakumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Nifuateni mimi katika aqida, nifuateni mimi katika ibada, nifuateni mimi katika suluk, nifuateni mimi katika akhlaq, nifuateni mimi katika da'wa, nifuateni mimi katika muamala. Yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah. Kwa alama ya mapenzi ya Allah tabarak wa taala ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni alama kwamba wewe wampenda Allah, na ni alama kwamba wewe unapendwa na Allah tabaraka wa taala. Ana mfuata mtume sallallahu alaihi wasallam anapendwa na Allah kwa ushahidi wa aya yuhibbukum Allah, mkinifuata mimi atakupendeni Allah. Allah anawapenda ahlus sunnah wal jamaa. المسألة التاسعة والسبعون كل مسألة غاب تمنيهم الأمان الكاذبة الثمانون. طيب المسألة الثمانون تمنيهم الأمان الكاذبة فقولهم لا تمسنا النار إلا أياما معدودة وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى كالتمثال الجاهلية تمنيهم الأمان الكاذبة لكل قوة نمترجيه لكل قوة واو نمترجيه أو كتماني matamanio ya uongo kutarajia matarajio ya uongo tamani ni kutamani au kutaraji mtu akawa na al-amani akawa na malengo ambayo hayafikii katika njia zake ghurur tamanihim al-amani al-kadhiba kule kuwa na matarajio yao matarajio ya uongo au kutamani kwao kupata kitu au kupata mambo لكن ولا تماني كالتنبيه بسيطه وجتاوى كقولهم كما بلكوا سمكاو لن تمسنا النار حوت تبوس موتوكس تكسيكه كوكو الله في القيامه لن تمسنا النار حوت تبوس موتو الا اياما معدوده اسكوكو سيكو شاسي فكو يستديكا سيكو شاسي وقولهم ما الى قول يا ولقسما لن يدخل الجنه حتى يكون الا من كان هودا اسقوا الى امبالا تكون يهودي او نصارى ولقسما من نصارى حتى يكون اسقوا الى امبالا كريستو اي ما يهودا نسمع هيجي تكون اسقوا يهودي لو كريستو وكسما هيجي تكون اسقوا ليكون كريستو ليو معنى الآن استطيعوا فما هينجيت فوليس وقوة يهود أو كريستو ما يهود ونسيما هينجيت فوليس وقوة يهود نوى كريستو وقسيما هينجيت فوليس وقوة كريستو وفنيانا بدوري طيب ليو ليو نقوليس أهل العلم في التفسير ما يهود نوى كريستو وقسيلي تنوانا فما ومجيكيا ما ترجيه يوونه wakatamani kwa Allah subhanahu wa ta'ala matamanio ambayo kama hayawezekani kama ambavyo Allah tabarak wa ta'ala amezungumzia katika aya ya 80 ya sura al-Baqara lam tamassana an-naru hautatugusa moto illa ayyaman ma'duda isipokuwa siku chache zinazohisabika siku gani hizo kwa madhambi gani walioyafanya al-ilm wanasema ayyamu ibadatihim lil-ijr bizahim ndio siku ambazo kwamba waliabudia mwanadamu. Taingia motoni mtu aliabudu mwanadamu aliyetengenezwa na tanuri. Lakini ayama maaduda baada hapo kwenda peponi. Faradallahu alayhim biqawlihi Allah kawaraddi akawapa majawabu yao. Akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, "Qul attakhadhtum 'inda Allahi ahda falan yukhlifa Allahu ahda." أم تقولون على الله ما لا تعلمون وأبيه محمد وأوليذه أتخذتم عند الله أهدا جيم ليكيانا ما جاننا الله كنا هادي ليشكوا والله تبارك وتعالى ليهلو فلن يخلف الله أهدا انتاك مسلم طبع الله حق الخليف أهدي ذاته أم تقولون على الله ما لا تعلمون أو نمسمع الله سبحانه وتعالى مسيجوا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى يعني جامبه هليف وكما النبو سيما جامبه هليف وكما النبو دار سيب الريد جامبه من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يوصل لأما يقام أتفل أوب وأحاطت به خطيئته نأخذ بكوة نمذا بياته نمذا بياته ورسمها العلم أحاطت بعاملها فلم تدع له من تدع وهذا لا يكون إلا الشرك. فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته. نعم. القمة بلى ليس الأمر كما ذكرتم جامها لجو كما ذي من البداية كما نيم تفاهمتوني فاسكتاكتو من كتب سيئة لكن يوتي لأنبائي أتتنى فرصة وأحاطت به خطيئته ناقتنقف لما قصياتي قصهيل أمال لما قصدوا هذا الشرك وأحاطت به خطيئته ناقتنجيروا ناقتنقف لما قصة من جينه أكرهنا أفين وجنب جيما فأولئك أصحاب النار هاون بي وطمتوني هم فيها خالدون. فهذا رد على قولهم أيهين ردي كتقوليا ولكتما لن تمثنا النار حاوت تغوث موت في جسد قيامة إلا أياما معدودة اسفقوا وسكتاك أما زجنا يسابقنا كما ماذا من ردي كتسورة آل عمران آية شرنتات فك شرنتان. وذلك قسم الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذ يجوعون ولأنباوا لفوا السهيم كتك كتاب يدعون إلى كتاب الله ولئتوا كناس كتاب شاء الله ليحكم بينهم إذ كيهكم بين ياه ثم يتولى فريق منهم كش ونتنجوك كل ينبون ماه وهم مغربون إلا حال ومسوى مونغو هواتاكي ومشواهون وتهاو محمد ومسوى سهيم كتا كتاب ما يهود ونئتوا وجفه كميوا كفتيه القرآن وونكتا ونسوى مونغو إلا حال ونكتا هواتاكي كتكريزا ذلك هنا لنقوة بأنهم قالوا وسبابوا يلي قولي ياو لفسيما لن تمثنا النار حتتوبوس ونموت إلا أياما معدودات إذ بقوة كتشاك أنبازو زنه سبيكا وغرهم في دينهم نكن وغوري كتك دينياو كن ودنغانيا ما كانوا يسترون يلوى لوقوة وكيزوا. فكيف إذا جمعناهم حالي تكواج محمد فلسيكوا أنبابو سيستوا وكتانيا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه itakuwaje hali zao Muhammad pale siku ambayo tutawakusanya siku ambayo haina shaka ndani yake wa ufia kullu nafsin ma kasabat na italipwa katika siku hiyo kila nafsi kwa mujibu wa yale iliyoyachuma wa hum la yuzlamun ilhali hawatudhulumi wa siku hiyo vipi itakuwa hali yao Muhammad tu hawa ambao wameitwa wahukumiwa kwa kitabu cha Allah wao wakataa wakatoa mongo wakafanya kiburi vipi itakuwa hali yao siku hii Muhammad. وإما كما نرى وهايا كما لن تمثنا النار حاوت تغوث موت اسفقوا سكتاك الله قوامي محمد وويزي جميكا هذه لما قالنا الله قد سهيلو قبع الله هذا الخليف ما قالوا إلهم لوهديانا أهل العلم ونصيما إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله أهدا إذا ما نرى وهايا يو يقول ويواو ومسكوا ما أذانوا لأهالك الله تبارك وتعالى فانبع تسمى ميما وتكباري ديني كل ما داي ولا يسمى يتكون سيما ديتنا بل مما نينو يتوقعوا فما كل موته توابوسا إلا أياما معدودات نهيلو هاليكو كما يقول أو وارو ومن سنجزية الله يلي أمبارها كي يسمى كل ما دايه يتباكي كون يوغو كل يوهيل التفلكيه لوزلشيو أذابو جو يأذابو فكم تنجزي الله سبحانه وتعالى يلام وقام في السماء. فقد كمسائل الجاهلية تمني الأمان الكاذبة لتكون مسائل يوم نكوجة الرواية مرن وضيف بعد ياو أنا يسمى كوني حديث نسي حديث فكوها الكسوه كتبقمتون صلى الله عليه وسلم ومن السماء الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. mtu mwerevu al-kayyis al-fatim mwerevu mjanja mandana nafsa ni yule ambaye anaikagua nafsi yake anaitekua nafsi yake anaiangalia nafsi yake tangu pale pale yake mpaka alipofikia yapi mengi ameyafanya kumridhisha mola wake yapi ambayo yamemghadhibisha mola wake na kumkathirisha afanye nini ili apate mwisho uliokuwa mzuri huyo ni mtu mwerevu mandana nafsa waamila lima baada al-maut baada ya kuitambua nafsi yake akaona kuna mapungufu akatenda matendo ambayo yatamsaidia baada ya kufa huyu ni al-kayyis wal-ajiz na aliheshimwa mtu mpumbavu man atba'a nafsahu hawahu ni yule ambaye anafuatiliza matamanio ya nafsi yake nafsi yake anaifanya iende nyuma ya matamanio yanayotamaniwa nafsi inatenda kisha mtu huyu huyu ambaye hufuata hawa nafsi anatamani kwamba kwa Allah atapata pepo atanusuriwa na adhabu za kaburi atanusuriwa na mfadhaiko mkubwa siku ya kiyama atavuka vyema kwenye sirati ataingia peponi pamoja na mitume na manabii wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa na hana matendo huyu ana al-amali al-kadhiba na huyu ni mfuasi katika wafuasi wana wafuasi na yahudi na manasara tumefahamiana vizuri tayeb Allah tabarak wa taala anasema hayaangaliwi matamanio yetu na yale tunayotamani katika sura an-nisa aya 123 mpaka 124 akasema al-haq tabarak wa taala laysa li amaniyikum wala amani ahli al-kitab mambo yale hizo kwamba siko matamanio yenu mnayoyatamani wala kwa matamanio ya ahli al-kitab mambo hayo hivyo kama unatamani unapewa mambo ya amali mali ya amali sio aiyo jitabi yeyote yule ambaye kwamba atatenda ovu atalipwa kwa ovu lake wala yajidu lahu min duni llahi waliya wala nasira na wala hatofata kinyume na Allah siku ya kiyama hatofata rafiki wala mwenye kumtetea na kumnusuru wa man ya'mal min as-salihat na yeyote yule ambaye kwamba atatenda mema min dhakari au unta awe wa kiume awe wa kike wa huwa mu'min ilhali ni mu'min wa kweli fa ulaika yadkhuluna aljanna hawa ndio ambao wataingia peponi wala yudhlamuna nafira na wala hawatadhulumiwa hata kitu kidogo kwa hiyo si kwa matarajio yetu na matamanio yetu mambo yanakwenda kwa amani watu watende matendo yao i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu tuna nasema tendeni kila mmoja atafanya wepesi kuyaendea yale aliyoumbiwa kwayo ambaye atakuwa ni katika watu waovu atasahalishiwa njia za watu waovu atatenda matendo ya watu waovu na ambaye ni katika watu watu wema atafanywa sahali kuyatenda matendo ya watu wema kisha akasema aya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa lil husna fasanuyassiruhu lil yusra واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نعم مساله 81 اتخاذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا يقول ابو كنوه طيب فالتمثال الجاهليه 81 ني كله كشوفا ميطاقه فواس mtu akampenda mtu mpaka akatupa mipaka istihadu kuburi anbiyaihim kuyafanya makaburi ya manabii wao istihadu kuburi anbiyaihim kuyafanya makaburi ya manabii wao wasalihihim na wasio kuwa manabii katika waja wema wasalihihim na wema wao wasio kuwa manabii kama vile mashehe maustadhi watu waliotoa wakfu masajida kuyajalia makaburi hayo na kuyafanya makaburi hayo kuwa ni sehemu za kutekeleza ibada. Haya ni katika masaili jahiliya. Na haya walikuwa nayo Mayahudi na Wakristo na mpaka leo hii yapo. pia yalipatikana kwa washirikina wa Arabu, na yapo leo hii kwa baadhi ya wanaojinasibisha na Uislamu katika watu ambao huyaabudia makaburi. Akazikwa mtu katika eneo la ibada, kumzika mtu katika eneo la ibada ni sawa na kulijalia ile kaburi kuwa ni sehemu ya kutekeleza ibada hiyo. Tulisema kwamba ahlilmi wa Kiislamu, wanavyuoni waliosoma wakabobea kwa mujibu wa nusus za kisharia zilizokuja, haifai kuzikwa maiti wa Kiislamu na sio kwa Waislamu katika maeneo ya ibada. Wakristo wanapozikana, wanapokufa mafadhili wao na maaskofu wao wanapowazika katika makanisa yao na mahekalu yao, hilo linapinga na Qurania, linapinga mafundisho ya mtume wao Isa, kadhalika Mayahudi. Kadhalika Waislamu leo hii wanaozikana katika misikiti, iwe ndani ya msikiti kama baadhi ya misikiti ambayo kwamba tunaifahamu Ilala mtaa na wilaya Ilala mtaa wa Arusha, kuna msikiti na ghorofa moja leo hii nani anafahamu? Nani anafahamu? Hakuna anajua mtaa wa Arusha Ilala washamba? Unajua ule msikiti ndani kulikuwa na kaburi, kulikuwa na kaburi, sio msikiti huu ambao unaona sasa hivi kwa sura ile. Kulikuwa na msikiti wa zamani. Msikiti unapokuwa finyu wanauongezea, ndio hivyo kama msikiti wenu wa Msomo, mnaweka maturubai kulia na kushoto kule, wanaongezea kwa ukuta. Kwa unatoka kwenye msikiti wa asili unaingia kwenye msikiti huo wa pili ambao una sehemu ya kuchukulia udhu huko huko, kuna milango jioni huko huko, ukijaa huko watu usali upande huko upande wa kulia wa msikiti. Sikuliona kaburi mimi, ila niliona shimo ambalo lilikuwa limechimbwa pale likafukiwa. Kwa hiyo kuna simenti mpya, eneo ile simenti inasawirisha umbile la kaburi. Tufahamiane vizuri hapa. Wakanambia baadhi ya ikhwa, kwa kweli unaona hii sehemu hapa palikuwa na kaburi, hapa palikuwa na kaburi. Watoto wa marehemu walifuatwa na baadhi ya mashabaka, kwamba hili unayolifanya haifai, tunakakataza kadha. Almuhimu tena ikaenda ikaenda likaja likafukuliwa lile kaburi usiku. Mashababu wa sunna na tauhid wakaja wakaondoa ule munka, wakafukua wakatoa kama ni mafuvu au mifupa au mwili au kadha, wakaenda wakazika kwenye makaburi. Karudishiwa pale watu wanakuja alfajiri msikitini kuswali, hakuna kitu. Kila nani yao kala niko kala niko kala niko kala niko, alhamdulillah baatil imeondoka, jaa alhaqu wadhahaka albatil inna albatila kana dhahuka. Kadhalika baadhi ya misikiti ambayo inafahamika hapa Dar es Salaam ilikuwa na makaburi, watu wakaenda wakayaondoa. Tufanyana vizuri hapa sai, na hii ndio sunna, kuondoa munka kuweka maarufu. Hii ni sunna, bali ni wajibu kuondoa batil kuweka haki, kuondoa bid'a kuweka sunna, kuondoa maasiya kuweka twaa. Na kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake. Tuseme haya, mtu akasimama na mashefe na makururu akaelekea kwenye msikiti wa watu sana kwa upe, akakuwa atapigwa, atapigwa. Muislamu ni mtu fadhili, mwelewa mwelezi, hata kwa mambo tu mwelezi mambo kama haya hapo. Almuhim, kwa hiyo wanaozikana katika misikiti wanafanya mambo ambayo Uislamu hayaruhusu. Ndio maana wakasema wanaozuni wetu waliobobea kwamba haifai wala haikutani, havikutani vitu viwili katika Uislamu. Vitu viwili katika Uislamu havikutani, misikiti na makaburi. Unaelewa vizuri hapo? Kwa hiyo kuiweka misikiti sehemu ya makaburi, kwamba ardhi hii ni ardhi ya makaburi, ukaweka msikiti unafanya kosa, na msikiti unatakiwa uvunjwe. Kadhalika kingine chake, sehemu ya msikiti ukaja ukaweka kaburi, umeweka kaburi si makosa, na kaburi linatakiwa lifukuliwe. Hii ndio fatwa ya ahli ilmu wa zamani na wasa. Na haya anayakataa al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Na wengi wanaofanya haya mambo katika msikiti wao, msikiti yao ni wale ambao hujinasibisha na madhehebu ya al-Imam Shafi'i. Imam Shafi'i kakataa, na ushahidi tuko nao. Tufadhiana vizuri. Kwa wanaoiga kina nani? Kwa wanaoiga Yahudi wa Nasara. Sababu Yahudi wa Nasara wao ndio wa mwanzo wa kuyatenda haya. Kama ilivyokuja katika hadithi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum, hakika ya wale ambao walikuwa kabla yenu, na hawa ni Yahudi wa Nasara, kanu yatakhudhuna al-qubura masajid, walikuwa wakiyafanya makaburi kuwa ni maeneo ya kutekeleza ibada. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid, msiyafanye makaburi kuwa ni maeneo ya ibada. Ukawa na pale kuelekea makaburi, hata kama utasema simsali huyu maiti nini, Allah anatazama nia shehe, Allah anaangalia nia shehe. Tunakwambia hata kama nia yako si una, si kwamba unamwabudu huyu, lakini hili tendo lako litakuwa ni njia ya kuelekea kwenye kumwabudu huyu. Wewe uko hai leo, kesho utakufa. Kizazi hiki ambacho kama kina elimu kwamba haifai kumwabudia aliyezikwa, kitaondoka. Watakuja watu wengine, watakuja kuona kwamba kwa nini kaburi hili limejengewa marumaru, kwa nini kaburi hili limerefushwa kuta zake, kwa nini kaburi hili limeambatanishwa na ukuta wa msikiti, kwa nini hakutupa kule, huyu amezikwa hapa kwa kuwa ana miza hasa, ana ziada ya jambo huyu. Wakamwabudu badala ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sharia inapokukataza haikwambii wewe mshirikina, inakwambia kwa hilo ambalo unalifanya litakuja kupelekea kupatikana shirki baadaye, na kila njia ambayo inaelekeza katika ushirikina, Uislamu njia hiyo unaifunga haraka. Kwani wale watu wa Nuh hivi tukakusema kwamba mwanzo kabisa waliwaabudu wale watu wema kina Yahutha na Yauka na Nasra? Hawakuabudu, waliambiwa tuna sheitani, msihudhunike. Ikiwa ameondoka Wadda, Yahutha, Yauka, Nasra, hilo lisikupeni huzuni. Cha kufanya badala yake, tengenezeni maficha yenye sura zao, kisha yasimikeni hayo zile sehemu ambazo wao walikuwa wakipenda kukaa, ili mkipita mkiyaona mtakumbuka kwamba huyu Yahudi, Yahudi katika mema yake mathalan alikuwa akipenda kuwasaidia wagonjwa. Mnapata himma na nyinyi mnasaidia wagonjwa. Mkipita kwa Nasra mnasema Nasra, huyu Nasra alikuwa akifika uji anatoa sadaka. Mnaingia katika ile himma, mnafika uji mnatoa sadaka, mnawakumbuka. Na mnapowaona, mnapowakumbuka, mnakumbuka mema yao, jambo ambalo kwamba linawatia himma, mnafanya mema yao, walifanya kwa katika njia hii. Kisha hiki kizazi ambacho kina ilmu kiliondoka, akawajia sheitani yule yule ambaye aliwapa mawazo yale wazee wao waliokufa, akawajia kizazi hiki. Najua wazee wenu walikuwa wakifanyaje haya, mmeacha mila, mmeacha desturi, hamkumbuki wazee na jadi zao na mila zao. Jadi za wazee zisiwe. Haya maneno hayapo kwa jamii yetu, hayapo maneno haya kwamba hii ni jadi yetu, hii ni jadi yetu, hayapo haya maneno. Wakawaabudia badala ya Allah tabaraka wa taala. Lakini shetani huyu huyu waleo mwanzo asingethubutu wala asingeweza kuambia waabuduni hao, walikuwa na elimu kwamba ibada kuwaelekezea hawa haifai. Ndio vizuri. Kadhalika haya yanayofanywa ni sikini. Huyu ana miza gani mpaka afike hapa? Kwani hakuna makaburi? Nini lengo letu mpaka tukamfika hapa? Kama tukwamba tumeshamrufaisha daraja, daraja lake liko juu. Kwani kuna mtaja la kutaumba na kwa msikini? Ushaona? Kwamba hii mtaja kuu la mtaa kulifika mbele ya msikiti hapa. Kwa nini? Manzila yake mbele ya jamii damia. Manzila yake iko chini. Au kuna jambazi sugu kuonyesha makarama yake ni jambazi kulifika mbele ya msikiti hapa. Na atazikwa shehe, atazikwa aliyetoa wakfu kiwanja, atazikwa aliyejenga msikiti. Kama vile heshima yetu kwake na asante. Hii ndio dawa ya mkoma tunamrufaisha. Atakuja kuabudiwa huyu na vizazi vinavyokuja baadaye. Kwa katika masaili jahiliya, wanao yafanya haya waeleo wamepita katika mapito yale yale ya Yahudi na Nasara. Lawai kuuliza kwamba tukisema tunamzika huyu shekhe wa kiiji mbele ya msikiti huu wakata kwa heshima yetu kwake, kwa kuwa ni shekhe, wako mashekhe wa kisahaba walikuwa na wanafunzi wao wa kitabiina. Tuwatutajie shekhe mmoja wa kisahaba aliyezikwa na wanafunzi wake wa kitabii mbele ya msikiti. Nani shekhe wa kisahaba kazikwa mbele ya msikiti? Nani shekhe wa kitabii aliyezikwa na wanafunzi wake tabii tabiina mbele ya msikiti? Yuko wapi? Hakuna. Hakuna. Kwa lile ambalo kwamba halikufanywa na wale wa mwanzo, sisi hatuna nafasi wa nyuma kulifanya hilo na kulinasibisha na dini. Endelea baada ya swala insha Allah.